Ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będzie spotkanie polsko-czeskie na temat Turowa, ma do niego dojść pod koniec tygodnia. Kwiaty, znicze oraz chwila modlitwy i zadumy na cmentarzach, dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Elżbieta II zaapelowała do uczestników szczytu klimatycznego o wspólne działanie. Ministrowie środowiska Polski i Czech spotkają się w piątek w Pradze. Jednym z tematów ich rozmów ma być polska kopalnia węgla brunatnego Turów. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko i obniża poziom wód gruntowych. Czesi zaskarżyli Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. 30 września rozmowy zostały zawieszone. W ostatnich dniach strona czeska wyrażała gotowość do ich ponownego podjęcia. Temat Turowa ma powrócić podczas piątkowego spotkania polskiej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz czeskiego ministra środowiska Richarda Brabca. Premier Czech Andrej Babisz przekazał, że szefowie obu resortów uzgodnili to w trakcie kuluarowych rozmów na odbywającym się w Glasgow szczycie klimatycznym COP26. Europejski Trybunał na wniosek strony czeskiej zobowiązał wcześniej Polskę do płacenia kary w wysokości 500 000 euro dziennie za niezastosowanie się do postanowienia o środkach tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia w Turowie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Od rana Polacy tłumnie odwiedzali groby swoich najbliższych. Na znak pamięci o zmarłych zapalali znicze i składali kwiaty. Tradycja obchodów uroczystości Wszystkich Świętych sięga rzymskiego panteonu z czasów starożytnych, który przetrwał do czasów współczesnych. Mówi o tym ksiądz profesor Jan Pietrzykowski z Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był to obiekt poświęcony wszystkim bóstwom na wzór greckiego Olimpu. I papież na początku VIII wieku ten kościół konsekrował i poświęcił wszystkim świętym. I dlatego jako budowla sakralna ocalała, nie uległa zniszczeniu, no a dzisiaj pełni już inną funkcję, głównie związaną z ludźmi kultury Półwyspu Apenińskiego. Jutro przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten nazywany jest zadusznym. Sprawdzamy teraz sytuację na drogach. Przy cmentarzach w Podlaskiem ruch jest już znikomy. Trochę większy może być w okolicach Białegostoku. Relacjonuje Paweł Wądołowski z Radia Białystok. Podobnie jest w Suwałkach na drogach prowadzących na Krajową 61 i na 8 i w Łomrze przez jeździe z Via Baltiki w Kisielnicy na stary przypadek Krajowej 61, zwłaszcza przy takim małym rondzie, gdzie łączy się stara droga krajowa numer 61 z wjazdem na nowy odcinek. Policjanci wstępnie już też podsumowali akcję znicz w naszym województwie. Dzisiaj było bardzo bezpiecznie, ostatecznie żadne z drogowych zdarzeń nie zostało zaklasyfikowane jako wypadek, a od piątku do dzisiaj, do godziny 20 mieliśmy 11 wypadków, zostało w nich rannych 15 osób. Niestety policjanci zatrzymali też 30 nietrzeźwych kierowców. Z kolei w Małopolsce ruch jest znikomy. Sytuację podsumuje Przemysław Bolechowski z Radia Kraków. Małopolska policja podkreśla, że to był wyjątkowo spokojny dzień i wszyscy liczą na to, że jutrzejszy dzień, czyli dzień zadusznych, będzie podobny, jeżeli chodzi o natężenie ruchu i o brak praktycznie wypadków drogowych w województwie małopolskim. Jedyne na to obecnie uczula policja to jeszcze wzmożony ciągle ruch pieszych przy nekropoliach. Niektórzy z nas wybrali się wieczorem na cmentarze, aby popatrzeć na świecące znicze przy zmroku. No i z drugiej strony na to, aby pamiętać, że w nocy w Małopolsce, szczególnie w południowej części, temperatura może spaść poniżej zera i może być ślisko. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, aplikacje na telefony albo odbiorniki DAB+. O wspólne działanie i wzniesienie się ponad aktualną politykę zaapelowała brytyjska królowa do uczestników szczytu klimatycznego COP26. W specjalnym nagraniu wideo Elżbieta II podkreślała historyczną wagę rozmów. Jeśli o mnie chodzi, to mam nadzieję, że ta konferencja będzie jedną z tych rzadkich okazji, gdy każdy będzie w stanie wznieść się ponad aktualną politykę i być prawdziwym mężem stanu. Wielu ma nadzieję, że w wyniku tego szczytu, w niewydrukowanych jeszcze książkach historycznych, będziecie opisani jako liderzy, którzy nie wahali się przed wykorzystaniem tej szansy. Liderzy, którzy odpowiedzieli na apel przyszłych pokoleń. Z kolei polski premier podczas swojego wystąpienia podkreślał, że podczas realizacji celów klimatycznych należy pamiętać o sytuacji poszczególnych państw, które startują z innego punktu i mają różny miks energetyczny. Nie wszyscy zaczynamy z tego samego punktu, wszyscy jednak powinniśmy pamiętać, że transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi, mówił premier Mateusz Morawiecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Wysoko w górach opady śniegu. Na termometrach temperatura maksymalna od 8-9 stopni, i tak będzie na zachodzie, do 13 stopni pokażą termometry na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Moim i Państwa gościem będzie facet, który jest bardzo lubiany w branży, dlatego większość muzyków mówi do niego ziom. Kiedyś się sporo mroził, ale ostatnio zażywa więcej witaminy. Kto to taki, dowiedzą się Państwo po piosence. Czekam, mów co chcesz, Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Maciej Matysiak. Dobry wieczór. Maciej jest kontrabasistą, basistą, ale również kompozytorem, ponieważ utwór, który Państwo słyszeli, czyli System Mroza, to utwór współkomponowany również przez Maćka. No tak się składa, że tak. No tak, Rubens oraz Harry, czyli tak Tomasz Waldowski, którego Państwo kojarzą z Serdecznych Dźwięków, przynajmniej mam nadzieję. Ekipa takich muzyków, których bardzo lubię i rozumiemy się bez słów. No i któregoś wieczoru spotkaliśmy się po prostu w salce i właśnie też z Łukaszem Mrozem. I po prostu wymyślaliśmy różne riffy, formy i tak dalej. I ten numer jakoś tak się wkleił na płytę. Ekstra. Czy branża muzyczna to taka branża, w której trzeba się lubić, żeby ze sobą pracować, czy bywa, że jest inaczej? Bywa, ale jest to szybko weryfikowane chyba. Jednak trzeba się lubić. To jest tak, że to nie jest żaden etat, jakieś umowy, związki zawodowe, tylko no, jednak tyle godzin się spędza w busie razem gdzieś w hotelach. Prawie jak małżeństwo. No tak, wieloosobowe. Także tak, no jak w małżeństwie się nie układa, to często się po prostu ludzie rozstają i w zespołach też tak bywa. No tak, jeszcze bywa, że jest separacja, ale taka trochę nie z własnej woli, czyli kiedy terminy się pokrywają. Tak jest, dokładnie. No dobrze. Dzisiaj będziemy podróżować po muzyce, w której maczał palce Maciej Matysiak, ale też po jego inspiracjach i jedną z takich jest Trio Mokoto. Maciej Matysiak jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiało Trio Mokoto i wiąże się z tym ponoć jakaś zabawna historia. Tak, no ten utwór przypadkowo w ogóle poznałem po jakimś koncercie. Realizator dźwięku puścił to z głośników. I ja po prostu... bo to też trzeba małą dygresję, że Mariusz Obijalski, słynny kompozytor i pianista, no tak. Grający między innymi w Tworzywie Sztucznym, no i wymyślił też... mi ksywkę. I ta ksywka brzmi Maciejoza. Maciejozy. No i ja po prostu w refrenie tego utworu Nao Adianta po prostu cały czas słyszę Maciejoza, Maciejoza i po prostu mówię, gościu, co to jest za numer? Muszę wiedzieć, co to jest. No i, no i taka śmieszna historyjka. Tak, no bo ksywa Ziom rozumiem, że również funkcjonuje równolegle, ale Maciejoza wygrywa. Tak, tak, tak. Ziom to z kolei zespół Dziewczyny. To... No tak, i Michał Kowalski. Tak, tak, tak. No tak, tak. To zawsze, słuchaj, dzwoń do zioma. I wszyscy wiedzą, do którego. W tych inspiracjach od ciebie mam też utwór pod tytułem Woman. No jak jest z tobą i kobietami w życiu? No jest cudownie, ponieważ mam żonę i dwie wspaniałą żonę, cudowną. I jeszcze wspanialsze i cudowniejsze dwie córeczki. Okej, czyli jesteś jedynym samcem na chacie. Tak, tak, tak. No oprócz kota, ale kot jest wykastrowany, więc trochę mniejsza konkurencja. Okej. Zabierzemy państwa do utworu pod tytułem Woman. Zaśpiewa Neo i Liana Lahavas. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Matysiak, czyli Maciejoza, czyli Ziom, basista, kontrabasista, kompozytor jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pozwalasz swoim dziewczynom mówić do siebie misiu? Nie, raczej tak nie mówią. Okej. Okay. Te zdrobnienia takie w córki ogóle. Mówią tato, no. Albo daj 5 zł, czy bardziej 50 przy dzisiejszej, no właśnie, przy dzisiejszej inflacji. No, a żona mówi do mnie kotek od zawsze, od kiedy pamiętam. Okej. Także to czasami można pomruczyć, albo jak się wkurzę, to robię. No właśnie, państwo nie wiedzą, ale wielokrotnie rozmawialiśmy z Maćkiem o tym, że bardzo chciał spróbować swoich sił w dubbingu. Jeżeli ktoś z państwa ma znajomych w tej branży, to bardzo proszę napisać do mnie albo do Maćka bezpośrednio. Jakaś rola kota. Rola kota, ale skrzypiące drzwi, odjeżdżające samochody, to wszystko się może wydarzyć. A taką grę Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, pamiętasz? No tak, tak. Myślisz, że ona funkcjonuje w nowym pokoleniu jeszcze, czy to są takie już naprawdę zamierzchłe czasy? Kurczę, w sumie dziewczyny przynoszą różne takie gry słowne i zabawy ze szkoły i część się faktycznie pokrywa z tymi sprzed już, kurczę, 30 lat, jakby nie patrzeć. Mhm. Ale Stary Niedźwiedź... Coś było w przedszkolu chyba takiego, było, okay. Było. Mhm. No to może nie będzie u nas o Starym Niedźwiedziu, ale może będzie, bo zabrzmi Grizzly Bear. All right. Straight on out the door, and I can't. Maciej Matysiak jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i dostajemy dzisiaj porcję twoich inspiracji. Też. Skąd się biorą takie rzeczy? Różnie. Sporo rzeczy podrzucił mi mój młodszy brat i właśnie między innymi jest tym zespół Grizzly Bear. To są muzycy z Nowego Jorku. Mhm. Od paru ładnych, właściwie już nastu lat mocno otwieram się na muzykę bardziej rockową, progresywną. Też w czasie pandemii, kiedy zajmowałem się innymi pozamuzycznymi rzeczami, zacząłem po prostu na słuchawkach, robiąc coś, wykonując jakąś pracę, odsłuchiwać. Całe dyskografie leciałem. Okay. Queen, Pink Floyd, w ogóle te takie bandy, które gdzieś tam znałem, ale nie tak szczegółowo. Przymusowa reedukacja. Dokładnie. No a i Grizzly Bear jest takim zespołem właśnie trochę rockowym, poetycka jest to muzyka, jest to progresywna na pewno muzyka. Fenomenalny zespół, no, wyjątkowo wrażliwi muzycy. Polecam sobie posłuchać, właśnie słuchać całymi płytami, bo to nie jest taka muzyka współczesna, gdzie są singielki, tylko właśnie cała płyta tworzy nastrój. Jakąś opowieść, tak? Tak, tak, tak, dokładnie. No i brzmienie jest fenomenalne. A jak jest właśnie z tym brzmieniem, bo jesteś też kontrabasistą i muzyka jazzowa nie jest ci obca. Czy to jest tak, że porzucasz pewne rejony dla innych, czy po prostu otwierasz spektrum szerzej? No, chciałbym, żeby to było to drugie, co powiedziałeś, okay. Natomiast czasowo to różnie z tym bywa. Mm-hmm. Jednak jazzowa muzyka jest pod kątem, że tak powiem, procesora w bani najbardziej wymagająca i trzeba to ćwiczyć. Aczkolwiek jak ćwiczę na kontrabasie, no to staram się właśnie ćwiczyć albo smyczkiem, żeby okiełznać ten instrument, jakim jest kontrabas, to wymaga on rypania smyczkiem. No albo właśnie jednak jazzowe jakieś progresje, bo to jest najbardziej wymagające. No ale nie nazwałbym siebie na pewno jazzmenem, bo to, no tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo wymagający gatunek. A jak długo nie otwierasz futerału od kontrabasu, to domalowujesz sobie progi, czy nie musisz? Nie, ale faktycznie trzeba troszeczkę się rozegrać, żeby tam zaczęło odpalać. Bo zawsze możesz po prostu powiedzieć, że twoja nowa technika to po prostu polega na glisach. Tak, to jest glis i już. Vito Bambino zaśpiewa dla państwa o bunkrach, których nie ma. Bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę. Zaprosimy na wizytę. Razem celebrować swoje życie. Niby tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Bo każdy robi bydnys, więc pozwól, że ostatni raz. Odkładamy na bok telefiks. Wyrwać się z sieci niełatwo. Obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi. Kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi. Do dna dla mojej załogi. Na świata koniec i z powrotem z wami. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. po blantach. Więc póki was tu mam, póki wszyscy tu jesteśmy, bo już pierwsi zakładają płaszcz. Każdy ma tyle spraw. Zostaje powiedzieć, jak się cieszę, że was mam. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczki, to zaglądałbym tam codziennie, lecz to niezdrowe dla mnie. Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy, takie co ci potem towarzyszą aż do renty. Maciej Matysiak jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dochodzą mnie słuchy, że jesteś bardzo zachłanny na traki w piosenkach i bywa, że nie pozwalasz kolegom zagrać na żadnym instrumencie. No nie, no aż tak to może nie. No ale ta piosenka, którą usłyszeliśmy, Bunkrów nie ma. Tak, to praktycznie większość instrumentów nagrałem sam, no bo jak każdy chyba muzyk, mam jakieś takie domowe studyjko, powiedzmy. I robię swoje bity, piosenki, jakkolwiek to nazwać. No a że Mateusz jest, nasz Mateusz Vito Bambino jest bardzo otwarty na propozycje. To nie jest tak, że on tylko swoje produkcje używa do numerów. No to po prostu wysłałem mu akurat ten bit, który tam gram na kachonie, na gitarze, na shakerach, na kontrabasie, gwizdzę, udaję mewy. No, on oczywiście to przepuścił przez swoją produkcyjną machinę, no ale jestem dumny z tego utworu, bo to jest to właściwie taki pierwsza moja produkcja, która gdzieś tam wyszła szerzej. Wyszła z szuflady. No tak, bo w tej szufladzie masz jeszcze trochę rzeczy? Coś tam jest, ale jeszcze czeka, dojrzewa. Okay. No, szuflada tak trochę działa, że te rzeczy muszą sobie podejrzewać. Dokładnie. Czy płyta Maćka Matysiaka, solowa, takie coś w ogóle jest na horyzoncie? Myślałeś o tym? Tak, myślę o tym coraz intensywniej, ale nie chcę się z tym spieszyć. Miałem przez chwilę takie poczucie, że o Jezus, ten kolega wydał, tamten wydał. Ale szczerze mówiąc to... Chcę, żeby to było takie prawdziwe moje i żeby to nie była popisówka. Żeby to nie była kolejna płyta basisty, który się popisuje tym, że umie zagrać ale jestem szybkie. Prędki. Tak, no. Ja umiem zagrać szybko i głośno, ale to moim zdaniem nie o to chodzi w muzyce. Także chciałbym, żeby to były po prostu zakamarki mnie jakieś tam. No fajnie. I weselsze, i bardziej mroczne, i smutne, i różne. Po prostu, żeby to było szczere i prawdziwe. No, na pewno prawdziwe są też te inspiracje, które przyniosłeś i ja cieszę się, że mogę państwu również polecić te utwory. Bad, bad, not good. Lavender. Maciej Matysiak jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór po raz kolejny. Dobry wieczór. Co jest na tyle złe, że nie może być już dobre? To takie filozoficzne pytanie. Zobaczymy, tak, co zrobisz. Bad, bad, not good. Kurczę, nie wiem, co jest na tyle złe, żeby nie mogło być już nigdy dobre. Ja wiem. Zepsute jedzenie. Albo miny basistów podniesionych w solówkach. Tak, tak, dokładnie. To też było. Skwaszone miny. Tak zwane skwaszone miny i te grymasy twarzy, gdzie tylko basista wie, że to naprawdę teraz dobrze zażera. No nie, ale to pół żartem, pół serio. Tak. To jedna z takich rzeczy, które mnie najbardziej wkurzają w życiu, to jest to, jak ktoś mi podaje w knajpie jedzenie i to jest... Nieodpowiednie. Że tak mało zabrakło, żeby było to pyszne, a jest beznadziejne i po prostu nie jem tego. No tak, ale płacisz później, czy właśnie reklamujesz? Płacę. No trudno, no oni sami są dla siebie karą. Po prostu więcej tam nie przyjdę. Nie wrócisz, no tak. A że jesteś muzykiem, to znasz też więcej muzyków i być może słowo się rozniesie. Tak, tak, to się rozlewa szybko po tym środowisku. Ale w naszym zawodzie też tak jest, prawda, że jako basman jesteś tak dobry jak twój ostatni koncert, płyta czy piosenka i trzeba co, trzeba trzymać fason, czy ludzie jednak są wyrozumiali, mówią, dobra, Macieoza ma na przykład gorszy tydzień, ale zobaczymy co później. Mi się wydaje, że też trzeba sobie pozwolić czasami na popełnianie błędów i też na jakieś słabsze momenty, tylko wtedy chyba nie można mydlić oczu ludziom. Po prostu trzeba powiedzieć, sorry, mam gorszy czas, mam doła, obiecuję, że postaram się z tego wyjść i chyba... Albo znaleźć dobrą minę, która to usprawiedliwia. Dokładnie, i wtedy wszyscy mówią bad, bad, not good, ale dają szansę. No tak, no ale jak wszystko idzie jak trzeba, to możemy odczuwać tak zwany błogostan. Dokładnie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maciej Matysiak jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jagoda Kret to dziewczyna, która zaśpiewała dla państwa właśnie przed chwilą, a piosenkę tę polecił Maciej Matysiak. Dlaczego? Ponieważ jest to fenomenalna piosenka. Nagraliśmy z Jagodą właśnie podczas drugiego lockdownu bodajże. Mm-hmm. Drugi rzut na jej płytę, która niebawem wychodzi. Też jestem, mam zaszczyt być współautorem kilku piosenek na tej płycie. Pierwszy w ogóle rzut piosenek nagraliśmy z rzeczonymi Rubensem i Harym. Okay. I to było dwa albo już trzy nawet lat temu. I teraz drugi rzut, kolejny piosenek. Już jest w sumie cała płyta nagrana. No tak, czekamy na premierę. Tak, i tam gra Bartek Nazaruk na bębnach, Kasper Stolarczyk, Gołąbek. Jezu, Michał on ma na imię, tak? Gołąbek, mój serdeczny przyjaciel, jak on miał na imię? Też na gitarach. No, to będzie ciekawa płyta. Rockowa, tak jak bluesowa troszkę, tak? Tak, tak jak mieli państwo okazję usłyszeć. Jest też tam kilka refleksyjnych numerów, także da się tego słuchać też w całości. Nie, raczej nie zmęczy. Okej. Okay. Zabierzemy państwa do brzmienia orkiestrowego Unknown Mortal Orchestra Honeybee. We'll be right back. Maciej Matysiak jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i te Twoje inspiracje sięgają od Stanów Zjednoczonych po polskie dźwięki do Nowej Zelandii, tak, aż tak. Z której muzykę właśnie słyszeliśmy. Tak, właśnie ten zespół Unknown Mortal Orchestra, to są bracia, wokalista i bębniarz i tam mają różnych współpracowników, nazwijmy to. Oni są z Nowej Zelandii, natomiast od już parunastu ładnych lat mieszkają w Stanach. Okej. Jest to, kurczę, też fenomenalny zespół, który polecił mi Amar Ziębiński, perkusista z Bitaminy, którego też serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. No, niesamowite brzmienie mają chłopaki. Mówię o... Znaczy, Bitamina też spoko, ale mówię o Unknown. Tak, Bitamina też bardzo fajnie. Bardzo rozpoznawalne brzmienie. Polecam gorąco, naprawdę. A propos rozpoznawalności w brzmieniu, czy masz tak, że im lepszy basista, tym szybciej rozpoznajesz, że to on gra właśnie w konkretnym nagraniu? Czy rolą basisty jest to, żeby, wiesz, po prostu nie wychylać się z cienia? To jest dobre pytanie. Dziękuję, że je zadałeś. Nie chcę się tutaj wymądrzać. Raczej ale właśnie wiesz, to jest twoja rola dzisiaj. Raczej będę sklejał różne mądrości starszych, lepszych i mądrzejszych ode mnie. Okay. Prince kiedyś powiedział, że jakby usłyszał basistę w zespole, to by go wyrzucił. I to nie chodzi o głośność, to w ogóle nie kwestia wolumenu, tylko tego, co grasz. I moim zdaniem powinno być tak, że każdy utwór, który grasz, trzeba go grać tak, jakby to był twój utwór, z poszanowaniem dla autora i przede wszystkim piosenki. Jakby nadrzędną wartością jest w piosence jest piosenka, przekaz, tekst. Największą sztuką moim zdaniem jest zrobić tak, żeby nie przeszkadzać, robić tak, żeby forma była jasna, klarowna, przekaz, żeby był klarowny, a mimo to, żeby być tam sobą i żeby było wiadomo, że to ty grasz, nie? Że to nie jest komp, czy tam jakiś lupik, czyli tak zagrać, żeby nie przeszkadzać, ale żeby jednak troszeczkę swojej iskierki tam dorzucić. No. Mieć ciastko i zjeść ciastko. Jakże dokładnie, trudne. Dokładnie. Ale no mamy całe życie na to, żeby to wypracować. Tak, to prawda. To może cofniemy się nieco w czasie takim muzycznym wehikułem. Zespół Dziewczyny. Kto tak by chciał? Thank you. wszystkie niecierpliwości przeczekam, Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Matysiak jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Najbrzydsza dziewczyna w zespole dziewczyny? Czy to pasuje do ciebie? To ja. No tak, zespół dziewczyny chyba już rzadko koncertuje, ale pamiętam taki czas, że, no, że wszyscy czekali na to, co się wydarzy. I co? Twoja przygoda z tym zespołem to pewnie piękna przygoda. Tak, tak, tak. No to duży, duży sentyment. Wspaniałe wspomnienia. Super szkoła tak naprawdę, bo ja to było no, już 11 lat temu, to miałem 25 lat. Młodość to była. Tak, tak. I ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak dużo mi... To znaczy, wiedziałem, że to jest dla mnie dużo, ale nie wiedziałem wtedy jeszcze, że aż tak dużo, bo jacyś tam ludzie z branży zaczęli też zwracać na mnie uwagę dzięki temu, że tam grałem. No nieskromnie mówiąc, był to genialny zespół, bo my naprawdę dużo... To był zespół. To nie było tak, że się spotkaliśmy na dwie próby przed koncertem, tylko my po prostu się spotykaliśmy w salce u Lipy, u perkusisty, z Boguszem, z Krzyśkiem, z Anią i z Olą. No i po prostu graliśmy, zgrywaliśmy się, nie? Także... No szkoda, że ta druga płyta nie została wydana, bo jest, jest cała, gotowa, tak? Jest calutka, wszystko jest zmasterowana. To taki apel, dziewczyny. Tak, może ktoś chciałby gdzieś... wydać tę płytę. Tak. No i też właśnie jest to takie, jeszcze grając w tym zespole, już zacząłem przechodzić to, bo pierwsza płyta jest taka akustyczna, trochę nawet taka country, można powiedzieć, ocierająca się o country, tam gram tylko na kontrabasie. A druga płyta już jest jednak bardziej rock'n'rollowa, rockowa, trochę ciemniejsze jest to brzmienie. Także no, bo polecam, jest kilka numerów w necie, można sobie posłuchać. No serdecznie pozdrawiam wszystkich z zespołu dziewczyny. Tak, pozdrawiam bardzo Kocham serdecznie. Was i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Odsyłamy państwa do dziewczyn w internecie. Na pewno można je znaleźć. Tylko trzeba wpisywać zespół dziewczyny, bo zespół jak się wpisze dziewczyny, to ja nie ręczę, co tam no się właśnie, znajdzie. Google może dać zbyt dużo podpowiedzi. No i wieczór stracony. Tak. Moim i państwa gościem był Maciej Matysiak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. No, wiele tematów było poruszonych, ale ten, który na pierwszy plan wychodzi według mnie, to jest to, że bardzo wiele muzyki w twoim życiu, czy moim życiu, otrzymaliśmy od przyjaciół, od znajomych, jako coś godnego polecenia. Zgadza się. Więc jeżeli państwo mają coś godnego polecenia, to proszę się nie wahać i naprawdę wysyłać przyjaciołom, pokazywać znajomym. Muzyka jest czymś, co się mnoży, jak się dzieli. Dokładnie. No tak, to dobrej nocy, a na koniec też taka puenta i to wyjęta z ust Maćka Matysiaka, mojego i państwa gościa tej porcji serdecznych dźwięków, czyli że tekst i piosenka są w piosence najważniejsze. A w tej chwili zabiorę państwa do zmian, być może też takich zmian mentalnych, no bo ci basiści, którzy porywają się na solowe kroki, no to niezłe koty. Thundercat. Nobody move, there's blood on the floor.